السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى. Yenye ndugu zangu, na kuhusieni kama vile ambavyo navyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hii ni amri ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo alivyopewa wale waliotangulia kabla yetu. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، نكو حقيقة تموا أمرشا وتموا أوسيا ولي أمبا ولي يبيوا كتاب قبل ينو ناني بيا شني الله سبحانه وتعالى. ولي جامو نوسيا هوني واسكوزوتي سهيمو يوتي نكتك مناسبة ya aina yoyote kufanywa wasia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi imekuwa ni mwanzo kabisa kama ulivyo katika muqaddimatul haja. Hivyo hivyo nahusiana katika kutamasaki bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kama na sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika itikadi zetu na katika mambo ya ahkamu mbalimbali, wal adab wasulkiyati wal akhlaqi. Mambo yote haya ni kwa mujibu wa sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ni hakika yule mwenye kumtia Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam dakhala aljanna. Ama famani aba na wale ambaye famani asa, basi huyo itakuwa yeye amejiingua katika wale watu wenye kupenda na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, leo hii tunakusanyika hapa katika mahad au markaz Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqati alilmiya Pongwe Tanga, kwa ajili ya kuhudhuria aqid, na hivyo hivyo na kesho yake jili ya kuhudhuria walima wa vijana wetu, watoto wetu, ambao insha Allahu taala leo baada ya isha tuwafungisha ndoa hapa. Sisi tumekuja kuhudhuria mwito huu wa kila mmoja kwa nafasi yake aliyokuwa nayo. Tumegawanyika kwa nafasi mbalimbali humu kuhudhuria katika hilo. Kwa kweli ni jambo ambalo linaonesha furaha ya hali ya juu mno, na vile vile linaongeza ari na hamasa katika kutengeneza udugu wetu na kuona kwamba udugu huu una thamani ya kikweli kabisa, licha ya kuwa kuna maandiko fil kitabi wa sunna, lakini ile tatbiki yale maandiko yanatia hamasa hali ya juu, kwamba watu wakaja shughuli zao sehemu mbalimbali na wakaja wakatukimbilia hapa kwa ajili ya kutunga mkono, basi ile jambo ni kubwa mno na azizi, na hakuna wa kuweza kulipa kama mambo haya isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo kama ilivyozungumzwa kwamba tuko hapa tunasubiri hayo, lakini je, haya yapite tu, yani muda huo umepita uende zake basi na kuutumia vizuri? La, wahasha wakalla, haiwezekani. Bali muda huu imetupasa tuutumie vyema. Na kuutumia vyema ni kuhusiana, kukumbushana, na hivyo hivyo kufundishana. Na kwa vile wamekusanyika mashekhe wengi mno na maduatu wengi mno, basi tutoe fursa kwa baadhi yao kuweza kuchukua fursa ya kuweza kukumbushana na kuelekezana na kufundishana, ili kutumia vyema muda huu. Huenda katika mambo 100 mtu akaondoka na 11 ambayo hajawahi kuyasikia katika maisha yake, na hayo yakawa ni mambo ambayo yatamsaidia yeye katika muda wake wote uliobakia mpaka pale anapokutana na Mola wake Allah tabaraka wa taala. Kwa maana hiyo, basi nachukua fursa hii ya kuwakaribisha katika kipindi hiki cha nasaha na kelima na taalikati mbalimbali. Kwa kweli ni jambo azizi mno. Na lingine kama alivyosema, nisisahau kulisema hili, kupata vile vile fursa hii kutoka kwa ndugu yangu al-akhi Abul Fadhil Qasim Mavuda Qasim, Allah yahfadhuhu. Kwa kweli fursa adhimu vile vile, ni nafasi kubwa, na kwa sababu leo tuna jambo letu, lakini sasa hii fursa naye ile jambo limekuwa jambo, limekuwa kubwa mno, limekuwa kubwa sana, ambapo inafaa sasa, sijui nisemeje, kwa sababu shughuli imekabidhiwa mimi na mimi ndio mwenye shughuli, si tumefahamiana? Shughuli ya kwangu, nikimwakilisha ndugu yangu, sababu ni shughuli ya binti yetu na mwanafunzi wetu, Allah hawahifadhi. Maana hiyo kwa kweli sina ibara ambazo zikawa za sawa sawa zikakidhi na kutosheleza katika ile furaha iliyokuwepo. Ukitoa ile furaha ya kukutana na vijana wangu hapa Pongwe katika markazi Ibn Taymiyyah, wengi tu ambao muda mrefu hatujakutana, na wengine tunakutana mmoja mmoja, tukutana majumuo leo, vijana wengi walikuwa na hamu tukutane, ilipita semina kapita kadha, shekhe uko wapi? Lakini leo nimekuja, alhamdulillah. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni kedekede na furaha imekuwa kubwa. Imekuwa kama vile baada ya fathi Khaibari, baada Mtume sallallahu alayhi wasallama kumkabidhi Ali ibn Abi Talib raya kwamba bendera ya ukamanda kada kwenda kuifanya fathi Khaibar, ilitangulia iliyotangulia, kisha Ali ibn Abi Talib akaenda kwa taufiki ya Allah subhana, akafanya ukombozi, akaifungua Khaibari, ikawa mikononi kwa Waislamu. Ali akawa anarudi sasa kutoka kuifanyia ile ngome ya mwisho kuifungua. Wakati Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anarudi baada ya kupewa maelekezo mwanzo kwamba nenda kwa upole, nenda ukifika katika uende ukaikomboe ngome ile, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, li ayi shay'in uqatil, nini nikakabiliane nao, kwa nini, kwa jambo gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa maelekezo, ukifika pale usipigane, tuanza kuwalingania, ikiwa kwamba wataslimu basi waelekeze mafundisho na kadha. Amekwenda akafanya kama usia ulivyokuwa, Allah subhanahu wa ta'ala akaifungua Khaibar kupitia katika mikono ya Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib anarudi, wakati Ali ibn Abi Talib anarudi kutoka kule, anakaribia kufika, wakati huo huo Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu naye anarejea kutoka Afrika. Alikuwa miaka ile kabla ya hijra, ile hijra ya pili ya kuhama kutoka Makka kuja katika biladi al-Habasha, ikiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib, ambaye kupitia katika mikono ya Jaafar alislimu Malik al-Habasha pale Ethiopia halia. Kwa hiyo sasa Waislamu kiongozwa na Mtume salama wameama kutoka Makka wakahamia Madina, na mambo mengi yakawa yamepita. Kisha baadaye Waislamu waliokuwa Afrika wakavuka bahari na kuingia tena Uarabuni na kuelekea Madina. Wanakaribia Madina, wanapata taarifa ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na Waislamu kwa ujumla wako zao Khaibari katika jihadu fi sabilillah. Jaafar ibn Abi Talib ni kamanda wa minal commandos, moja kwa moja akaelekea Khaibar. Akuweza tena kukaa na kuvua viatu vyake pale, bali elekea Khaibari ili akaungane na Mtume sallama na masahaba katika jihadi ile. Lakini siku ile anafika ndiyo siku ambayo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anarudi, anatoka Khaibari na ushindi, na wakati huo huo Jaafar naye anakuja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Fanadhara ila Ali ibn Abi Talib wa man ma'ahu wa nadhara ila Jaafar ibn Abi Talib wa man ma'ahu faqala li ayi shay'in afrah. Mtume akasema ni furahi kwa jambo gani, lifati Ali ibn Abi Talib Khaibara au likudumi Jaafar ibn Abi Talib? Mtume akawa na furaha kubwa, anaangalia ibn ammi Jaafar, abishana Ali miaka 10, mkubwa Jaafar anarejea baada ya miaka mingi sana, akiangalia Ali anarejea baada ya misukosuko mingi sana ya jihadi. Kwa hiyo Mtume salam alishindwa furahi kwa lipi? Kwa hiyo mimi nashindwa ni furahi kwa lipi katika haya yote nilikuwa nayo? Kikubwa kwamba ni taabiri ya kuonyesha kwamba nimefurahi ukubwa na ukweli wa kufurahi, au mnasemaje? Naam, almuhimu katika kijilisa hii tutakaa, tunapanga utaratibu ambao tunauweka, tutachagua mashekhe ambao watakuja hapa. Kila shekhe takriban tutampa dakika 7 insha Allahu taala. Tunaposema takriban, ima zikazidi kidogo au zikapungua kidogo, kwa maana sio bidhabt. Shekhe yote atakayekuja hapa, mashekhe wana utaalamu hali ya juu mno, kwa atakuja kuja kutupa faida kubwa. Katika yote ni yale ambayo yametukusanya hapa, lakini mengine yote sisi tunayakaribisha ili tufaidike katika hayo. Na tambihi kwamba mashekhe akija hapa, vyema wapige mukaddima mwepesi tule wa kawaida, ili kuingia katika maudhui, ili kulinda dakika, kwa sababu mukaddimatul haja tayari imesha utanguliza, ndio katika jilsa. Sababu imesha utanguliza mukaddima huu una combine na kukusanya watu wote wanakuja kuongea baada yangu mimi mpaka niinuke hapa. Wewe kija tu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, msifia Allah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, na mubashara anaingia katika maudhui. Sio kwamba ni amri, ni ombi kwa mashekhe, wanaomba mashekhe zangu ili kubalanzi dakika na wa mwanzo kabisa wa kumchagua, tutamchagua kaka yetu shekhe wetu Shekhe Abdallah Muhsini Abul Arqam.